أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی پکی قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے لئن جاءہم نذیر اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی پیغمبر آ گیا لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ تو ضرور بضرور تمام لوگوں کے مقابلے میں ہم زیادہ جلدی ہدایت حاصل کریں گے فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آخری پیغمبر آ گیا تو وہ دور بھاگنے لگے بات نہیں مانی استکبارا فی الارض زمین میں تکبر کرنے لگے ومکر السیئ اور بری تدبیریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں کرنے لگے حالانکہ اصول یہ ہے ولا يحيق المكر السيء الا باهله بری تدبیر جو کرنے والا ہے کچھ عرصے بعد اسی کی طرف ہی وہ بری تدبیر لوٹ کر آ جاتی ہے اور وہ پھنس جاتا ہے فهل ينظرون الا سنة الاولين کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے والی امتوں کے عذاب کی طریقے کی بس ہرگز آپ اللہ کے سنت اور طریقے کو تبدیل نہیں پائیں گے اور نہیں آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کوئی ہٹا لیا ہے تبدیل کر دیا افلم یسیروا فی الارض کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے حق کو نہ ماننے والے گزرے ہیں وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں قوم ثمود ہود وغیرہ وہ ان کے مقابلے میں قوت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا نہ زمینوں میں نہ آسمان میں اس کی جب مرضی ہوتی ہے گرفت میں لیتا ہے بلا شبہ وہ جاننے والا اور قادر ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو پکڑنا چاہے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ تو روئے زمین پر پھر کوئی جاندار نہیں بچے گا بس اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے ہیں اپنے سزا کے فیصلے کو جب اجل آ جاتی ہے تو پھر پکڑے جاتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھ رہا ہے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ہلا دے ان امسکہما من احد من بعدی تو اللہ کے ہلانے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان کو روک سکے کہ یہ ٹک جاؤ کوئی نہیں ایسی اور یہ کوئی اس کا دعوے دار بھی نہیں ہوا آج تک بلا شبہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جلدی نہیں پکڑتا مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو وہ مغفرت کرنے والا ہے آج کے سبق میں مشرکین مکہ کے قسموں کا ذکر ہوا یہ قسمیں فطرت کے زمانے میں کھاتے تھے اسلامی اصطلاح میں فطرت کا جو لفظ ہے یہ اس زمانے پر بولا جاتا ہے کہ جس زمانے پہ نبی نہ آیا ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک درمیان والا یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ ہے جس میں دنیا میں کہیں بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا. اس وقت کو جو درمیان میں 500 سال کا زمانہ ہے اس عرصے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف سے پیغمبر نہیں آیا. یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی طرف تو اور پہلے کوئی نہیں آیا تھا, یعنی مطلق پیغمبر نہ آنے کا زمانہ 500 سال ہے, لیکن مشرکین مکہ کے طرف جو پیغمبر نہیں آیا اس کا زمانہ اور زیادہ ہے, کیونکہ ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے, اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا. مشرکین مکہ یہ قسمیں کھاتے تھے, بڑی پکی قسمیں, جہدہ ایمان ہم کہتے ہیں, بڑی پکی قسمیں کہ اگر ہماری دھرتی پر کوئی پیغمبر مبعوث ہو گیا تو ہم اس پیغمبر کو ماننے والوں میں سب سے پہلے پہلے ہوں گے. لَيَكُونَنَّ أَحَدَ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, بہت جلدی ہم اس پیغمبر کی بات کو مانیں گے جو ہماری طرف آ جائے گا, مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہو. اللہ نے فرمایا فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا تو نہیں مانا, طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی کیا کہا, کبھی کیا کہا, حتیٰ کہ تکبر کرنے لگے کہ بھائی یہ ایک غریب گھرانے کا شخص پیغمبر کیسے بنا, بڑے بڑے سردار لوگ, امیر لوگ موجود ہیں, انہیں پیغمبر بنانا چاہیے تھا. اور اس پیغمبر کی ایک تو بات نہیں مانی اور تکبر کیا, اعتراضات کیے, اتنی بات پر رک جاتے تو کوئی بات نہیں تھی, مزید یہ کہ اس پیغمبر کو ختم کرنے کے بارے میں بری بری تدبیریں بھی کرنے لگے. وہ مکر سی, بری تدبیریں کرنے لگے کہ اس شخص کو کیسے خاموش کیا جائے, اس کے ماننے والے لوگوں کو کیسے گویا کہ ڈرایا جائے, مارتے رہے, ہر طرح کی تدبیر. قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَلِهِ, بری تدبیر ایک وقت کے بعد بری تدبیر کرنے والے کی طرف آ کے لوٹ جاتی ہے, اور وہ بھی اس مکر میں جو خود ایجاد کیا تھا وہ پھنس جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمارے پاس کوئی نذیر آ جائے گا تو ہم بات مانیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بات نہیں مانی, تکبر کیا, بات نہیں مانی, اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتے رہے, تدبیریں کرتے رہے, کبھی قتل کا مشورہ, کبھی کیا مشورہ, یہ ساری تدبیریں ان کی ضائع چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ ہجرت کر کے چلے جائیں, اور انہوں نے مکہ سے نکالا کہ مکہ ہمارا ہے, وہ جو تدبیر وغیرہ نکالنے کی جو کچھ بھی ہوئی وہ فتح مکہ کے موقع پہ سارے یہ گرفتار ہو گئے, مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا. تو ان کا مکر تدبیر وغیرہ وہ کرنا کیا فائدہ ہوا کہ جو ان کا علاقہ تھا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَلِهِ, کہ نکالا تھا علاقے سے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو, ایک وقت ایسا آیا کہ یہ علاقہ سارا اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا ہے. اس کے نام بارے میں قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِعَلِهِ, کسی کے بارے میں انسان اگر اچھا نہیں سوچ سکتا تو برا بھی نہیں سوچنا چاہیے, اور خصوصاً برا پروگرام کے دوسرے ساتھی کو تکلیف پہنچے ایسا ہرگز کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہیے. بے شک اس کو بظاہر تکلیف پہنچ جائے گی, وہ تو مظلوم ہوگا, اللہ اس تکلیف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن جو بری تدبیر کرنے والا شخص ہے اس کو نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. حدیث میں آتا ہے نا, تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے, ایک بری تدبیر کرنے والا شخص دوسروں کے بارے, اور دوسرا ظلم کرنے والا شخص, اور تیسرا جو ہے عہد شکنی کرنا, کیونکہ عہد شکنی سے بھی دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. اب معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا, فرض کرو, اور یہ بندے مطمئن ہیں کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے اور دوسرے والے اچانک حملہ کر دیتے ہیں, یہ دھوکہ ہے. یہ تین گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو, اور آخرت میں تو ہے. رہی بات یہ کہ بعض دفعہ جو بندہ برا مکر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور جس کے بارے میں کرتا ہے اس کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, بظاہر کامیابی نظر آتی ہے, لیکن بری تدبیر کرنے والا شخص دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے اس کو سزا ہے. ایسے کہ انسان کی تو خوبی میں یہ بات ہونی چاہیے جیسے سرکار کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے کے لیے فائدہ کرے. اگر فائدہ نہیں کر سکتا، فائدہ سوچ تو سکتا ہے، اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھلائی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے نا، کوئی شخص اپنی دعاؤں کو مقبولیت کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، میری دعائیں قبول ہیں، تو وہ پشت پیچھے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں. جو شخص یہ چاہتا ہے میری دعائیں مقبولیت کی صورت میں مجھے نظر آئیں، تو اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے حق میں دعا کرتا رہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور اس کے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے بڑا دل گردے کی بات ہے، اور خصوصاً ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں جو ان کو ستاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، خصوصاً رشتہ دار وغیرہ. اور اسی پر ہے نا کہ بعض دفعہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کی غیبت کر لی، کچھ کر لیا، اور یہ تو حق ہے اس کا. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ شام کے وقت دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ ان ساتھیوں کو ثواب پہنچ جائے جن کی میں غلطی سے ان کی غیبت کر بیٹھا، کچھ بیٹھا، کیونکہ آخرت میں تو بھی تو صاحب حق کو اس کے نیکیاں دی جائیں گی. تو دنیا میں ان کے لیے نیکی کی دعا کرتا رہے تاکہ وہ حق برابر ہوتا رہے. تو غیب جو دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسرے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے صفا، صحت کی دعا ہو، رزق کی دعا ہو، عزت کی دعا ہو، اللہ اس کو بھی عطا کرے. بس کسی کے لیے خیر نہیں کر سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بارے میں نقصان بھی نہ سوچے اور نہ نقصان میں اس کو مبتلا کرے اپنا نقصان. کہا یہ مشرکین مکہ کیوں نہیں بات مانتے؟ فَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، کیا پہلے امتوں کی کہانیوں کی انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے قوم ثمود نے بات نہیں مانی ان پر عذاب آیا، قوم ہود نے بات نہیں مانی ان پر عذاب آیا، قوم شعیب نے بات نہیں مانی ان پر عذاب آیا، قوم لوط نے بات نہیں مانی ان پر عذاب آیا، کیا ان قصوں کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے پاس نبی آخر الزمان کا ظہور آ گیا، یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا تو ہم بات مانیں گے، اب کیوں نہیں مانتے؟ انتظار عذاب کی کر رہے ہیں؟ سنو، اللہ کا جو فیصلہ ہے کہ جو بات نہیں مانتے ان کو گرفت میں لائے گا، سزا دے گا، بس وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور ہو گیا پھر مشرکین مکہ کا کہ سارا نظام، سارے نخرے، سارے تکبر اور غرور ٹوٹ گئے فتح مکہ کے موقع پہ، عاجزی کی طرح سامنے عاجز ہو کر بیٹھ گئے. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ ان سے پہلے قوموں کا کیا ہوا جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ ضد کی؟ وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے قوت کے لحاظ سے، مکانوں کے لحاظ سے وغیرہ اعتبار سے. قرآن ان کی خود تعریف کرتا ہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے قوم عاد کو ایسا بنایا کہ اس طرح کا مضبوط کوئی ہم نے ایسا پہلے کوئی جماعت، کوئی گروہ پیدا ہی نہیں کیا تھا، یعنی اتنے مضبوط تھے. بس ہوا کا جھونکا آیا اور سارے ختم ہو گئے. اللہ کے فیصلے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا تو بڑی قوت والے تھے اور اللہ کے شریعت کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ان کو سزا دی. اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہرا نہیں سکتا زمین و آسمان میں کوئی بھی. ہاں اللہ ڈھیل دیتا ہے، دیر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں یا جو کرنا ہے کر لیں، اپنا شوق پورا کریں. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم بعض دفعہ تو لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، اور بعض دفعہ ڈھیل دیتے ہیں کہ توبہ کر لیں. دونوں صورتیں جو ان کی مرضی ہے، ڈھیل میں اس فائدے موقع سے فائدہ اٹھائیں. فرمایا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے پکڑنا چاہے، جلدی پکڑنا چاہے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں رہے گا زندہ اگر پکڑنا چاہے. کیوں؟ پکڑ کا فیصلہ اکثریت کے گمراہ کے لحاظ سے ہوتا ہے. اکثریت دنیا میں ہمیشہ گمراہ رہی ہے، کافر، مشرک، داریاب بھی. اگر 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے تو مسلمانوں کی آبادی تو 2.5 ارب ہے. اکثریت تو کافروں کی، داریوں کی، مشرکین کی، اس طرح بت پرستوں کی آبادی. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تو اکثریت کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے. اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی درمیان میں اٹھا لیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کا آخرت کا فیصلہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اکثریت پر تو عذاب نازل ہوگا، سارے ختم کر دیے جائیں گے، اس میں نیک بھی ختم کر دیے جائیں گے، لیکن نیک دنیا کے لحاظ سے جو ختم ہوں گے وہ شہید ہوں گے، اور آخرت کے لحاظ سے ان کا اچھا کام ہو جاتا ہے. لیکن اعمال بد کی سزا کے طور پر اگر اللہ پکڑنا چاہے تو جو یہ زمین پر کوئی جاندار نہیں رہے گا, کیونکہ اکثریت غلط لوگوں کی ہے. لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے, یہ بھی اس کا کرم اور مہربانی ہے, مہلت دیتا ہے, آہستہ آہستہ تنبیہ بھی کرتا ہے. کہیں کسی علاقے کو, کسی ملک کو تھوڑا سا جھنجھوڑتا بھی ہے کہ لوگ رائے راست کے اوپر آ جائیں, اور جب اجل آ جاتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اللہ سمجھ نصیب.